Roma 34. Silo kam simagulay tonembaga, boy tu pajogloake pagalayat pu paatuananda. Ay sirimanua ma tonembagada momoira kom senenga mata komen, tapoy simagulay tonembaga geti sarat gulay le rakokom. Si pasikokom, buy ipaloloy sitay pasikokom, samba sitay pasikokom, buy isileake si pasikokom, ay poi ay siloan niya tay kamanua. Kasay te ekew, yooy nuukum paguguledda sabagay, ele murio niya, ele belet niya, tuan niya le sibakkat pasikelat. Kirenangan riuriu le ipurio, magegele poi si Tuhan masijago niya ima riuriu ipurio. Ay sirimanua siadeake gogoy sara makairu kagogoy bagay, tapoy ay sabagay siadeake sangamberi gogoy makere le. Kaule imaron paatwada kapina tudda senenda. Siukaake saragogoy sikokoyakenen, kaule igalayake niya kay Tuhan. Samba sipasikokom, kaule igalayake niya kay Tuhan. Ay poi ikukuale sura katay kamanua. Samba sitaypasikokom, kaule igalayake niya kay Tuhan. Samba niya leu masikua sura katay kamanua. Beri sarasita muriri manua katubut tubunia, samba beri sarasita mamate katubut tubunia. Aipoi muri manua sita, kai Tuhan le ta puriri manua, samba mate sita, kai Tuhan le ta mamate. Oto muri manua ele mate, Tuhan le sibakat sita. Nia poi ne lulunia ai mate Kristus, samba ai puri manua minca, bule ibailiu nia Tuhan da simamate samba si puriri manua. Tapoi kekeu, angoi nu ukum sarainam, ele angoi nu paloloi sarainam, ai poi sita sangamberi buita murio kamatat udenan pasikuman tai kamanua. Atu suran akean poi kasurat si punenan, ka puriri manuangku ngangan Tuhan, sangamberi siri manua buita mureku kamatakku, samba sangamberi siri manua masyumunake tai kamanua. Oto sita senenta buita masyalegi pagalayat tubuta ka tai kamanua. Oto buyan tapaukum kam pasa sambatta. Nene ale nuu kake kam kapatuat mui, buita kau saalita tusok-sok ele mabele baga. Kuagai samba marok bagaku kabagat Tuhan Yesus, ta anaya papa ture renangan kasicit akenen. Sarat kasia siadeake nia kasicin akenen le, kasia le ibabailu nia kasicin akenen. Kebai kalulup komen nubarake reu-reu bagat sarainam, taante siriput nuntut baga puriri manuam. Buinu kau sarainam makatai lulup komennu, amatean poi Kristus lulunia. Oto apa si mairu sibakkatimui, ba oba ake kam itu paloloi. Tapoi pukokom samba pulolo puri matat tai kamanua, tapoi puroroi pole, pua aban samba puangkakat baga kabagat kecat sipunenan. Aipoi kasei masipuku Kristus gelek kise, obaket tai kamanua leknia, samba rasuru nia siri manua. Oto kau taku kuruake sibarake paabanan samba si kau katuerukat pasasambatta. Buinu pakatai sigalai te kamanua kalulut komen. Sangamberinia le malina, tapoi paante kasia sirimanua ke kalulut komen nia ikau sabagai makatai. Maeru pele buinu kom akulat tarimeu, ele nulo anggur, ele apapa sibailu kabelekat bagat sarainam. Ke ai tonembagam, ekewan le saram iu ukaake nia kamatat tai kamanua. Mauk tukte sirimanua sitayukum tubunia kabagat pina atunia si maeru tugalayake. Tapoi kasei si pasikokom kasuk-suk baga, atu ukum mannia, ay poi tak katonem baga igalayake nia. Samba sangamberi sitay pubobongan katonem baga, jolek.